चलो उस गांव जहां बाबा मिलेगा, शिरडी है गांव जहां साईं मिलेगा। चलो उस गांव जहां बाबा मिलेगा, शिरडी है गांव जहां साईं मिलेगा। साईं के दर पे जो चाहो मिलेगा, तुझे दूर रह कर भला क्या मिलेगा। बड़ा है दयालु अरे साईं बाबा, अरे साईं बाबा, सुनता है सबकी अरे साईं बाबा, अरे साईं बाबा, सहारा है दुखियों का एक साईं बाबा, सहारा है दुखियों का एक साईं बाबा, मिटाता है तन मन का दुख साईं बाबा। बाबा के दर्शन से हर सुख मिलेगा, शिरडी है गांव जहां बाबा मिलेगा। साईं के दर पे जो चाहो मिलेगा, तुझे दूर रह कर भला क्या मिलेगा। बाबा का मन तो प्यार का सागर, प्यार का सागर, ओ भरते यहाँ लो नित अपनी गागर, नित अपनी गागर, मिले शांति बाबा के मंदिर में जाकर, मिले शांति बाबा के मंदिर में जाकर, बड़ा चैन मिलता है शिरडी में आकर। हम जी क्या ये सारा जमाना कहेगा, शिरडी है गांव जहां साईं मिलेगा। साईं के दर पे जो चाहो मिलेगा, तुझे दूर रह कर भला क्या मिलेगा। बाबा से जिसने भी आस लगाए, आस लगाए, बाबा ने उस पे दया है लुटाए, दया है लुटाए, बाबा तो करता है सबकी भलाई, बाबा तो करता है सबकी भलाई, हर दिल में बसते हैं शिरडी के साए। जो भक्ति करेगा तो उसे फल भी मिलेगा, शिरडी है गांव जहां साईं मिलेगा। साईं के दर पे जो चाहो मिलेगा, तुझे दूर रह कर भला क्या मिलेगा।